يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رحمت الہی سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم اور ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہیں ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں بس آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کو حکم کہ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر جاؤ اور یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو عربی میں تحسس کا لفظ بھلائی کی جستجو کے لیے بولا جاتا ہے اور برائی کی ٹٹول کے لیے تجسس کا لفظ بولا جاتا ہے ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے تم تلاش بند نہ کرو اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو چنانچہ یہ لوگ چلے پھر مصر پہنچے یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے وہاں اپنی خستہ حالی ظاہر کی کہ قحط سالی نے ہماری خاندان کو ستا رکھا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا جس سے غلہ خریدتے اب ردی واہی ناقص بیکار کھوٹی اور قیمت نہ بننے والی کچھ یوں ہی سی رکھی رکھائی چیزیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں گو یہ بدلہ نہیں کہا جا سکتا نہ قیمت بنتی ہے لیکن تاہم ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وہی دیجئے جو سچی صحیح اور پوری قیمت پر دیا کرتے ہیں ہمارے بوجھ بھر دیجئے ہماری خورجیاں پر کر دیجئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ کے بدلے فَأَوْقِرْ رِكَابَنَا ہے یعنی ہمارے اونٹ غلے سے لاد دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے ہمارے بھائی کو رہائی دیجئے یا یہ مطلب ہے کہ یہ غلہ ہمیں ہمارے اس مال کے بدلے نہیں بلکہ بطور خیرات دیجئے سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی پر صدقہ حرام ہوا ہے تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر استدلال کیا کہ نہیں ہوا مجاہد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا کسی شخص کا اپنی دعا میں یہ کہنا مکروہ ہے کہ اے اللہ مجھ پر صدقہ کیجئے فرمایا ہاں اس لیے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جو طالب ثواب ہو البتہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کی جو رخصت اللہ نے دی تو وہ ڈر کے سبب تھی اب جب کہ امن چاروں طرف پھیل چکا ہے دشمن کا ڈر نہیں تو اب نماز کو سفر میں قصر کیوں کیا جائے عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسی ہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر صدقہ ہے لہٰذا اسے قبول کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب ثواب تو ہے نہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے پر اللہ الٹا خود اس بندے کو جو اللہ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے اجر سے نوازتے ہیں